Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest nowy termin przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w związku z zakupem Pegasusa. Polskim i amerykańskim żołnierzom za ich wspólną pracę przy transporcie sprzętu na Ukrainę dziękował premier odwiedzając ich w podrzeszowskiej Jasionce. W sporcie o trwającej 1/8 finału piłkarskiego Euro Portugalia-Słowenia. Na 10 lipca Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa wyznaczyła nowy termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Dzisiaj były minister sprawiedliwości nie pojawił się na komisji. Wpłynęło jego zwolnienie lekarskie od biegłego sądowego. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka przyznaje, że zwolnienie dla Zbigniewa Ziobry może zostać przedłużone. To nie zwalnia z odpowiedzialności. Prędzej czy później pan minister Ziobro stanie przed komisją i odpowie na pytania, które będziemy do niego kierowali. Jeżeli 10 nie stawi się przed komisją i znowuż przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Wtedy wystąpimy do biegłych o to, żeby wskazali nam najbliższy możliwy termin na przesłuchanie. Komisja podjęła też decyzję o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia i byłego dyrektora w tym resorcie Mikołaja Pawlaka. Chodzi o przesunięcie środków z Funduszu Sprawiedliwości na kupno Pegasusa. Cel tej operacji miał być inny, zwraca uwagę wiceprzewodniczący komisji Paweł Ślis. W naszej ocenie w sposób celowy zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Komisja Finansów została wprowadzona w błąd co do podstawy prawnej przesunięcia środków. Zarówno pan minister Woś, jak i pan Pawlak bardzo dobrze wiedzieli, na co tak naprawdę będą mieli zamiar przekazać środki CBA. Zawiadomienia dotyczą możliwości przekroczenia uprawnień przez obu polityków i wprowadzenia w błąd organów państwa. Premier Donald Tusk podczas wizyty w wojskowej bazie amerykańskiej niedaleko lotniska w podrzeszowskiej Jasionce dziękował polskim i amerykańskim żołnierzom za ich wspólną pracę i działania w polskim hubie przy przekazywaniu pomocy walczącej Ukrainie. To ważne, co wspólnie robicie, mówił premier. Robicie wielką rzecz. Jestem tu dzisiaj także po to, żeby przypomnieć wszystkim Polkom, Polakom, ale też całej Europie, że tu w Rzeszowie dzięki wam w sposób możliwie bezpieczny, niezwykle intensywny, każdego dnia możliwe jest przekazywanie pomocy Ukrainie. Ambasador Mark Brzeziński, który również był w bazie wojskowej, mówił, że wspólne działania Polski i Stanów Zjednoczonych w strukturach NATO sprawiają, że możemy czuć się bezpiecznie. Przed wizytą premier otworzył przywróconą delegaturę ABW w Rzeszowie. Policja bada okoliczności agresywnego zachowania turystów, którzy mimo braku biletów i informacji o braku miejsca, siłowo chcieli zaparkować samochody na palenicy Białczańskiej w rejonie Morskiego Oka. Obsługa przekierowała ich na parking na Łysej Polanie. Turyści jednak zignorowali ten komunikat i zniszczyli część systemu monitoringu, a także zaatakowali pracownika, relacjonuje Monika Trebunia-Tutka z TPN-u. Próbowano wyłamać ramiona szlabanów, próbowano uszkodzić czujki, próbowano uszkodzić kamery szczytujące rejestrację samochodów. Pracownik był popychany, szarpany, kopany. Kolejne auto próbowało najechać na niego, próbując wjechać bramką wyjazdową. Do incydentu doszło na początku czerwca. Sytuację zarejestrowały kamery monitoringu. Tatrzański Park Narodowy zawiadomił policję. Władze estońskiego Tallina zapowiadają, że do końca roku zostaną usunięte sowieckie symbole z fasad budynków. Od wybuchu rosyjskiej agresji na Ukrainie w całej Estonii usuwane są m.in. radzieckie pomniki symbolizujące okupację kraju. Estoński portal ERR napisał, że sprawa dotyczy przede wszystkim dwóch obiektów, które są własnością miasta. Chodzi o Centrum Kultury Rosyjskiej oraz jeden z budynków lokalnej administracji. Problem polega na tym, że nie wiadomo, w jaki sposób zastąpić sowieckie symbole, aby nie naruszyć integralności architektonicznej obu budowli. W przypadku innych budynków będących własnością prywatną, władze estońskiej stolicy nie mogą zmusić właścicieli do zmian elewacji. Plan usunięcia sowieckich symboli z fasad budynków powstał 2 lata temu. W zeszłym roku estoński parlament uchwalił nawet odpowiednią ustawę, ale została ona zablokowana przez prezydenta Alara Karisa. Bez względu na to nowe władze Tallina w umowie koalicyjnej podpisanej wiosną zadeklarowały zamiar oczyszczenia miasta z pozostałości po czasach okupacji radzieckiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. W Mistrzostwach Europy kolejnym ćwierćfinalistą jest Francja. Le Bleu pokonali 1-0 Belgów po samobójczym golu Vertonghena. Francuzi w tym turnieju nie strzelili jeszcze gola z akcji, a jedyne trafienie ma na koncie Kylian Mbappé z rzutu karnego. Francja czeka na rywala, będzie nim Portugalia lub Słowenia. Ten mecz we Frankfurcie wciąż trwa. Cristiano Ronaldo dwoi się i troi. Portugalia marnuje szansę. Świetnie broni Jan Oblak i Słoweńcy czyhają na swoją szansę. Trwa dogrywka, jest 0-0. A Londyn już żyje tenisem. Grają na kortach Wimbledonu. Dziś nie zawiedli faworyci. Wygrał lider światowego rankingu Jannik Sinner, a także obrońca tytułu Carlos Alcaraz. Włoch pokonał w czterech setach Niemca Hanfmana, a Hiszpan nie bez trudu uporał się z estońskim kwalifikantem Markiem Lajalem. Było 7-6, 7-5 i 6-2. Awans wywalczyli także Norwek Rut czy Rosjanin Miedwiediew. Z turnieju pań z powodu kontuzji wycofały się Białorusinki Sabalenka i Azarenka. Wygrała druga rakieta świata, Amerykanka Coco Gauff. Jutro do akcji wkraczają Polacy. Koło 12 Hubert Hurkacz zagra z Mołdawianinem Rado Albotem. W godzinach wieczornych wystąpią nasze panie singlistki Iga Świątek, Magdalinet oraz Magdalena Fręch. Kibice siatkówki w oczekiwaniu na skład reprezentacji Polski na igrzyska. Trener Nikola Grbicz wciąż wstrzymuje się z decyzją. Mogą się ekscytować przenosinami do Polski Wilfredo Leona. Gwiazda naszej kadry od przyszłego sezonu zagra w Bogdance Luk Lublin. To historyczny moment, mówi wiceprezes klubu Maciej Krzaczek. Nie śniło nam się jeszcze parę lat temu, że taki zawodnik jak Wilfredo Leon może grać w Lublinie, w naszym klubie. Możemy się spodziewać, że będzie jeszcze większe zainteresowanie plus ligą, między innymi dlatego, że właśnie będzie grał Leon w tej lidze. Można powiedzieć epokowy moment dla klubu, który rozwija się od 11 lat, od zera. Kolarskim Tour de France trzeci etap wciąż na ziemi włoskiej. Finiszowali w Turynie, a do historii przeszedł Binyam Girmay, który został pierwszym zwycięzcą etapu Wielkiej Pętli z Erytrei. Żółtą koszulkę lidera przejął Richard Carapaz, który jest też pierwszym w historii liderem Wielkiej Pętli z Ekwadoru. W historii zapisał się także Słowak Peter Sagan, trzykrotny mistrz świata w kolarstwie na szosie, zakończył karierę. I na koniec smutna informacja. Nie żyje znakomity trener Janusz Tracewski, wybrany trenerem stulecia polskich zapasów w stylu klasycznym. Przez 11 lat, od 1969 roku do 1980, doprowadził swoich zawodników do 56 medali Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Zmarł w sobotę w Warszawie, dwa dni po 88 urodzinach. W meczu Portugalii ze Słowenią wciąż dogrywka, 99 minuta i 0-0. Tej nocy przelotne opady deszczu na termometrach od 12 stopni na zachodzie, przez 16 do 16 na południowym wschodzie. W ciągu dnia jutro dużo chmur, przelotny deszcz na północy, a na wschodzie miejscami burze. Na termometrach będzie od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum do 23 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 23. Ludzie. Katarzyna Filz-Wojtkowska, Jacek Pietrasik i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Podałem czas nasz, warszawski, ale Państwa i mój dzisiejszy gość, gdyby spojrzał w tej chwili na zegarek, proszę to zrobić, to która u Ciebie jest? 17:08. Przed Państwem przewodniczący. Jak mówią, 5:08 po południu tutaj w Waszyngtonie. Przed Państwem przewodniczący White House Foreign Press Group, doskonale znany słuchaczom Trójki, Mr. Marek Walkuski. Dobry wieczór, albo dzień dobry, bo u Ciebie popołudnie. Witam serdecznie. Może powiem od razu, gdzie jestem tak. Na początek, bo Ty już zapowiadałeś, że będzie połączenie Trójka, Biały Dom, Myśliwiecka, Biały Dom. Ja jestem w tej chwili w biurze prasowym Białego Domu. Siedzę przy biurku, które tutaj jest luksusem, dlatego że większość dziennikarzy pracujących w Białym Domu nie ma nawet krzesła, nie mówiąc już o biurku. Tu warunki pracy są bardzo trudne, dlatego że to jest stary budynek, który nie do końca jest jeszcze przystosowany do współczesnych warunków. W związku z tym, aby tutaj mieć własne biurko, to trzeba być, tak jak na przykład ja właśnie w grupie korespondentów zagranicznych w ścisłym korpusie Białego Domu. Teraz jest trochę cicho, dlatego że dziennikarze, którzy tutaj jeszcze krzątali się dosłownie dosłownie kilkanaście minut temu, właśnie wsiedli w minibusy, żeby pojechać do pobliskiego Fort McNair, gdzie Joe Biden wyląduje wkrótce helikopterem Marine One. Niezwykle ląduje na południowym trawniku Białego Domu, gdzie jest oficjalne lądowisko. Natomiast ponieważ w tej chwili trwają przygotowania do święta 4 lipca, święta niepodległości, budowana jest scenografia, scena, stoliki są rozstawiane. W związku z tym taka wąska grupa dziennikarzy, określana mianem pulu, prezydenckiego pulu prasowego, właśnie opuściła biuro prasowe, ale gdyby coś zaczęło stukać, gdyby ktoś zaczął w tle rozmawiać, no to właśnie dlatego, że jestem tutaj w biurze prasowym Białego Domu. Ktoś stuka, może to będzie Joe Biden wchodzący do Białego Domu. Marku, powiedziałem, że jesteś od dziś przewodniczącym White House Foreign Press Group. Co to znaczy? White House Foreign Press Group to jest stosunkowo niewielka, bo licząca około 20 osób, grupa korespondentów zagranicznych z całego świata, największych światowych mediów, w ścisłym korpusie prasowym Białego Domu. W skład tej grupy, sama ta grupa jest już dosyć elitarna. To nie jest tak, że każdy korespondent zagraniczny może zostać jej członkiem. Trzeba pokazać, że się jest stale w Białym Domu, że się jest profesjonalistą, że zna się dobrze język angielski, ponieważ pracujemy także w języku angielskim. No i dopiero wtedy można być przyjętym do tej grupy. W skład, tak jak mówiłem, tej naszej grupy wchodzi około 20 osób. Są dziennikarze z Europy, kilkoro, między innymi z Francji, Belgii, Niemiec. Ja jestem jedynym Polakiem, jedynym dziennikarzem z Europy Środkowo-Wschodniej w tej grupie, ale mamy także kolegów z Japonii, z Indii, z Brazylii, z Argentyny, z Arabii Saudyjskiej, między innymi szefowa biura Al Jazeera jest także członkiem naszej grupy. Tak jak sobie kiedyś podliczyliśmy, no to mamy wielokrotnie więcej widzów, słuchaczy i czytelników niż cały korpus prasowy Białego Domu, niż te wszystkie media, które tutaj relacjonują wydarzenia dotyczące prezydenta Stanów Zjednoczonych dla amerykańskiej publiczności, dla amerykańskich widzów czy czytelników. To, co jest wyjątkowe, jeśli chodzi o obecność w tej grupie, to to, że my jesteśmy w tak zwanym prezydenckim pulu prasowym, to znaczy przedstawiciel naszej grupy rotacyjnie, bo tak właśnie funkcjonuje pul, możemy brać udział w wydarzeniach, które nie są obsługiwane przez cały korpus prasowy. Na przykład spotkanie w gabinecie owalnym, który jest stosunkowo niewielki, nie może pomieścić setek dziennikarzy, czy ponad 1000 dziennikarzy tutaj akredytowanych w Białym Domu. W związku z tym wybiera się taką wąską grupę, tworzy się tak zwany pul. No i dzięki temu, że jestem członkiem tej grupy, jestem także w tym pulu. Mogę podróżować z prezydentem, jeździłem w prezydenckiej kolumnie, latałem Air Force One. To jest już wyjątkowe miejsce na to, co się stało w ubiegłym tygodniu. No to zostałem przez kolegów z tych wszystkich światowych mediów, o których mówiłem, wybrany na roczną kadencję przewodniczącego White House Foreign Press Group. Dodam jeszcze, że właśnie przynależność do tego grona oznacza, że mamy własne miejsce w sali konferencyjnej. Jakbym przeszedł, właśnie oglądam się w tamtą stronę korytarzykiem, to w sali jest ustawionych, są 42 miejsca, 42 fotele. Do każdego jest przymocowana mała metalowa tabliczka i przypisana określona redakcja. Żeby mieć miejsce, w ogóle, to trzeba już po pierwsze tu być, po drugie reprezentować znaczące medium. My jako korespondenci zagraniczni, jako White House Foreign Press Group mamy właśnie takie miejsce w trzecim rzędzie, w samym środku. W związku z tym, kiedy mamy dyżur w polu prasowym, to jesteśmy za każdym razem wywoływani do zadania pytania. No i to, o czym wcześniej mówiłem, mamy także tutaj swoje miejsce do pracy, czyli biurko. No dobrze, ale co się wiąże z faktem pełnienia przez ciebie funkcji przewodniczącego tej grupy? Musisz raportować prezydentowi Stanów Zjednoczonych, co u was słychać? Nie, my jesteśmy tak samo, tak jak cały korpus prasowy Białego Domu, działamy niezależnie od administracji. Kiedy tworzony jest pul, czy kiedy powstają raporty pulu, dlatego że my dzielimy się informacjami z wszystkimi innymi dziennikarzami. to działamy całkowicie niezależnie od Białego Domu. Biały Dom nie ma wpływu na to, kto przyjdzie do gabinetu owalnego, który dziennikarz będzie reprezentował cały korpus prasowy. Także nie raportujemy do prezydenta ani do rzecznika prasowego Białego Domu, czy rzeczniczki prasowej Białego Domu, natomiast z nimi współpracujemy i lobbujemy na rzecz korpusu dziennikarskiego całego, żeby mieć jak najlepszy, jak największy dostęp do informacji i do prezydenta Stanów Zjednoczonych. To, co daje to stanowisko moje, to to, że ja będę reprezentował naszą grupę, czyli dziennikarzy zagranicznych, którzy tutaj podnoszą kwestie przede wszystkim międzynarodowe, a także pomagają dziennikarzom amerykańskim, dlatego że my dostarczamy im informacje, co w naszych krajach się mówi, co ludzi interesuje. Dajemy tak zwany background, czyli informacje, których oni nie mają, takie dotyczące przeszłości czy działalności jakiegoś polityka, na przykład, który przyjeżdża do Białego Domu i spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc wtedy my na ich rzecz także pracujemy. No ale przede wszystkim właśnie lobbujemy na rzecz tej tematyki międzynarodowej, a ja jako przewodniczący naszej grupy będę na przykład brał udział w posiedzeniach no chyba jednej z najbardziej prestiżowych organizacji dziennikarskich na świecie, czyli White House Correspondents Association, Stowarzyszenia Korespondentów w Białym Domu. To jest ta organizacja, która co roku organizuje te słynne kolacje z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych, kiedy prezydent przyjeżdża wraz z pierwszą damą, 2000 osób siedzi w sali i prezydent wygłasza takie 15-20-minutowe przemówienie, w którym sobie żartuje z siebie, ze swoich współpracowników, z dziennikarzy, ale którego przesłaniem jest wolność prasy, zabieganie o wolność prasy, obrona wolności prasy. Także będę brał udział w posiedzeniach tego zarządu stowarzyszenia. Będę reprezentował dziennikarzy zagranicznych wobec administracji, wobec urzędników Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No i będę koordynował pracę tej naszej grupy. Jest to także, nie tylko, ale także funkcja reprezentacyjna. Gdybyś miał jeszcze zbyt mało na głowie, to, ale oczywiście pękamy z dumy tutaj przy Myśliwieckiej. Za chwilę wrócimy do lat, kiedy pracowałeś wśród nas i z nami, przypomnę, do 2002 roku, ale muszę jeszcze o tym powiedzieć, że to twoje przewodnictwo, gdy chodzi o White House Foreign Press Group, przypada w bardzo, no niezwykle ciekawym czasie. Ty masz już za sobą relacjonowanie dla nas, dla słuchaczy Polskiego Radia, 5 wyborów prezydenckich od 2004 roku, bo pracujesz w Waszyngtonie od 2002, ale wydaje mi się, że no, te wybory będą na pewno być może najważniejsze w historii współczesnej Stanów Zjednoczonych. I wiele się może wydarzyć, bo byłeś już w poolu, znaczy byłeś przy Białym Domu akredytowany, kiedy prezydentem był Donald Trump, teraz jest nim Joe Biden, no i nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy i znowu wszystko może się odwrócić, więc wiele ciekawych obserwacji pewnie masz za sobą i przed sobą. No, mam nadzieję, że te przed sobą, które mam, będą pozytywne, dlatego że w tej chwili w Stanach Zjednoczonych toczy się debata o przyszłości amerykańskiej demokracji. Prezydent Donald Trump był pierwszym przywódcą Stanów Zjednoczonych, który podważył wyniki wyborów prezydenckich, który nie chciał pokojowo przekazać władzy, tak jak to miało miejsce przez całą historię Stanów Zjednoczonych, ponad 250-letnią. I to jest taki moment, w którym moim zdaniem decydują się losy Ameryki, losy amerykańskiej demokracji. Jeżeli Trump powróci do Białego Domu, a dziś akurat Sąd Najwyższy wydał decyzję, bardzo kontrowersyjną zresztą, która daje prezydentowi daleko idący immunitet, to znając skłonności Donalda Trumpa, jego sposób myślenia, no myślę, że jeżeli powróci do Białego Domu, który jest symbolem amerykańskiej demokracji, nie są to puste słowa. To jest instytucja, to jest miejsce, gdzie przez 250 lat dochodziło do pokojowego przekazania władzy. To było między innymi siłą amerykańskiej demokracji. Ten budynek, w którym w tej chwili jestem, jest symbolem tej demokracji. No i jeśli Donald Trump wygra te wybory, ja nie mówię, że Ameryka odejdzie od demokracji, czy skończy się ta demokracja w Ameryce, ale na pewno będzie duży znak zapytania i mnóstwo Amerykanów, ale także i ludzi na całym świecie będzie się zastanawiać, czy ta słynna amerykańska demokracja przetrwa, a jeśli przetrwa, to w jaki sposób. to w jakiej formie. To dobrze, to teraz pewnie wrócimy jeszcze do tego wątku w rozmowie, ale przenieśmy się 33 lata wstecz. Do mojego ślubu? No, do twoich zaślubin z programem trzecim. Bo to właśnie wtedy miało miejsce 1991 rok, kiedy zacząłeś pojawiać się na korytarzach Przemyśliwieckiej. Tutaj do dziś się mówi, a na takiego dobrego matematyka się zapowiadał, tymczasem został dziennikarzem i szefem wszystkich szefów w Białym Domu. Cóż to była za droga? Ta droga zaczęła się wcale nie w 91 roku, ale kilka lat wcześniej na studiach, dlatego że tak jak słusznie mówisz, ja miałem być, marzyłem o wielkiej karierze matematyka. Jako nastolatek, mimo że pochodzę z Łomży, to zdałem egzaminy do liceum matematycznego. To liceum nazywało się Gottwalda wówczas, a potem Staszica. To było liceum matematyczne. Naszymi nauczycielami byli matematyki, byli pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki. Ja kiedy marzyłem o swojej przyszłości, kiedy mi się śniło to, kim, albo zasypiałem i myślałem o tym, a kim to ja bym chciał zostać, no to myślałem właśnie o tym, że będę wielkim matematykiem. Co ciekawe, właśnie marzyło mi się między innymi dlatego, żeby móc podróżować po Stanach, dlatego, że jeden z moich nauczycieli, nazywał się Wojciech Stasiak, zrobił doktorat w Stanach Zjednoczonych, więc ja myślałem o właśnie taki i opowiadał o tej Ameryce z takim uznaniem, z mnóstwo ciekawych opowieści, między innymi o tym, że jechał autobusem przez całą Amerykę. I ja sobie to wyobrażałem, że jak tym matematykiem zostanę, to może też będę robił doktorat w Stanach Zjednoczonych. Wsiądę w ten autobus i tę Amerykę, tak jak Wojtek, bo byliśmy na ty, to było ciekawe właśnie w liceum z naszymi nauczycielami z matematyki, od matematyki, od analizy matematycznej czy geometrii, mówiliśmy sobie na ty, że ja taką właśnie drogę przejdę. No ale potoczyło się to inaczej. Trafiłem zdałem na matematykę, także wszystko szło dobrze, do momentu, w którym pojechałem na obóz roku zerowego. To był taki obóz dla tych, którzy zdali na studia, jeszcze nie są studentami, ale za chwilę będą. No i starsi koledzy organizują i koleżanki organizują obozy, żeby trochę opowiedzieć o życiu studenckim, żeby się poznać, żebyśmy my między sobą się poznali. No i tam właśnie prowadzono warsztat radiowy, który prowadził Darek Sobiczewski. On był korespondentem Trójki wówczas we Wrocławiu. No i to był moment, w którym moje losy się odwróciły. Po powrocie do Warszawy z tego obozu zacząłem pracować w radiu studenckim. Szefem tego radia był Tomek Kowalczewski, późniejszy dyrektor Trójki. Wtedy był szefem tej studenckiej rozgłośni, która nazywała się Desan, mieściła się w Akademikach Przeżwirki i Wigury, ale on już pracował w Trójce, współpracował z Trójką. W związku z tym, dzięki pracy w tej rozgłośni, mogłem poznać już ludzi pracujących w Trójce, takich jak Tomek Sianecki, Kuba Strzyczkowski, Grzegorz Miecugow. No i wtedy ta wyobraźnia już się poszła w inną stronę. Już nie marzyłem o tym, żeby jechać autobusem Greyhoundem przez Amerykę, tylko żeby siedzieć przed mikrofonem w Przemyśliwieckiej, tam gdzie wy w tej chwili siedzicie. Także tak to się zaczęło. No i ja pamiętam taką audycję, ponieważ tak jak powiedziałem, przyjaźniliśmy się już wtedy z ludźmi z Trójki. Grzesiek Miecugow przeszedł do nas, był gościem nocnej audycji. Prowadziliśmy ją to przez takie kołchoźniki nadawaliśmy w każdym pokoju w akademiku, w Londynka były takie głośniki, które trzeba było, można było tylko włączyć, zrobić głośniej, ciszej albo wyłączyć. No więc przez te kołchoźniki nasz program docierał do kilkuset pokoi w akademiku. I ja pamiętam, to była całkiem fajna audycja, Grzesiek opowiadał o tym, jak się pracuje w radiu, o swojej drodze dziennikarskiej. Był takim ciekawym człowiekiem wtedy dla mnie, jak teraz ja w waszym programie troszeczkę występuję. I ja pamiętam, że na koniec tego programu, to było już druga w nocy chyba, zapytałem go, jak się trafia do Trójki. W ogóle co trzeba zrobić, żeby znaleźć się w Trójce? No i do dziś pamiętam jego odpowiedź. On spojrzał na mnie i mówi, trzeba zadzwonić, przyjść, spróbować. Jak będziesz dobry, to zostaniesz. Jak będziesz nie będziesz dobry, to sam odejdziesz. Sam będziesz wiedział, że to nie jest, że się do tego nie nadajesz. No i rok później, to był 90 rok, zadzwoniłem do Miecugowa. słowa i powiedziałem, że chciałbym przyjść, przyszedłem, no i potem, no i już zostałem w 2001, w 91 roku, tak jak powiedziałeś, to nie była data, kiedy ja przyszedłem do Trójki. Wtedy dostałem etat, a przyszedłem mniej więcej rok wcześniej w wakacje i zaczynałem od tak zwanych sztajerków. Nie wiem, czy pamiętasz, o czym mówię, no, czy wiesz, o czym mówię, bo ty przyszedłeś do Trójki później, prawda? Wiele lat później. 10 lat później, tak. No to dekada. No właśnie, ty jesteś dzieciak. Będę mówił do ciebie, hey kid. To były czasy, kiedy my się bawiliśmy w radio. 91 rok to były czasy, kiedy Polska odrzuciła komunizm, kiedy mnóstwo dziennikarzy starszego pokolenia z mediów publicznych, państwowych wówczas odeszło, a na ich miejsce przyszły takie dzieciaki jak my wtedy. Ja miałem 23 lata, kiedy dostałem etat w Trójce. Moi koledzy mieli mniej więcej tyle samo. Już nie wiem, Beata Michniewicz, Miecugow, którzy byli o parę lat starsi od nas, wydawali nam się takimi dinozaurami. W związku z tym my mieliśmy takie poczucie, że dano nam wielką szansę, ale też, ponieważ cały czas byliśmy bardzo, bardzo, bardzo młodzi, to mieliśmy ochotę się bawić w to radio. Więc przenosiliśmy to, co w tych rozgłośniach studenckich znaliśmy i to, co robiliśmy w rozgłośniach studenckich, właśnie do Trójki. Była tam, pamiętam, taka właśnie atmosfera zabawy, to znaczy oczywiście zajmowaliśmy się poważnymi sprawami, ale czasami w sposób przewrotny. Ja pamiętam taki okres, kiedy w Polsce odbywało się mnóstwo demonstracji, w Warszawie odbywało się mnóstwo demonstracji, wchodził plan Balcerowicza, ludzie byli niezadowoleni, co chwilę jakaś tam manifestacja maszerowała, czy Marszałkowską, czy Aliami Jerozolimskimi. No ja kiedyś poszedłem z mikrofonem i zacząłem poszukiwać manifestacji, tak zupełnie w ciemno. No i w końcu znalazłem i z tego powstał taki reportażek, taki materiał zwany sztajerkiem, który poszedł w audycji. Odnosił się do realnego zjawiska, ale był nagrany i przedstawiony w sposób bardzo zabawny. Pamiętam, że kiedyś poszedłem też pod Halę Mirowską i doprowadziłem do kłótni o to, która kolęda jest najważniejsza. No więc to było rzeczywiście bardzo zabawne, no więc takich materiałów, takich relacji było bardzo dużo i tak trochę wyglądała nasza praca, że też nie baliśmy się nikogo. Ja pamiętam, że robiłem taki materiał, w którym to były rządy PSL-u. PSL się chwalił tym, że promuje polską żywność, polskie produkty. No a ktoś zainteresował się, nie wiem, czy to nie był Tomek Sianecki, mówi, sprawdźmy w takim razie, jakie są te jabłka, które na posiedzeniach rządu stoją na stołach, bo właśnie premier Pawlak chwalił się tym, że polskie produkty promuje, że jest taki ekologiczny, że zamiast ciastek to teraz jabłka będą na stołach. I okazało się, że te jabłka są z importu. Zrobiła się troszeczkę afera, ale tak naprawdę nikomu nam wtedy włos z głowy nie spadł. Także no to takie czasy były. A jak to się stało, że zostałeś gospodarzem poranków w Trójce? One były kultowe, był kościół Wałka o poranku, sam do niego należałem, nigdy nie zapomnę tego, jak kiedyś podbiłeś moje serce, odzywając się po gumie o 6, mówiąc, moje usta mówią 6, to już jest w tej chwili taka myśl, którą można by wygrawerować na korytarzach przy Myśliwieckiej. Chodziło raczej o twoją dyscyplinę przed mikrofonem, czy o to, że miałeś i masz po prostu talent do robienia rzeczy nieprzewidywalnych i śmiesznych przed mikrofonem? Ja nie wiem, ale Marek Niedźwiecki zawsze się śmiał ze mnie, mówił, że mam robaki w głowie, więc być może to przez te robaki. Ale to była generalnie taka atmosfera lekkości, żartu. Mnie to bardzo pasowało. Trójka nauczyła mnie właśnie tej swobody antenowej. Tego, żeby się nie bać. Czasami zresztą w tarapaty wpadałem, bo ja pamiętam, to były właśnie czasy planu Balcerowicza. Ja prowadziłem chyba wtedy jeszcze popołudniowe Zapraszamy do Trójki, bo my się zmienialiśmy. Każdego dnia prowadził kto inny. Zanim zaczęto prowadzić takimi pasmami, a zanim dostałem te poranki w Trójce, to na zmianę z Kubą Strzyczkowskim, Tomkiem Sianeckim, Miecugowem, Pawłem Zegarłowiczem rotacyjnie prowadziliśmy te popołudnia. Ja pamiętam, kiedyś ktoś zadzwonił, słuchacz czy słuchaczka, i powiedziała, że no przyszła zima, w związku z tym pamiętajmy, żeby wywieszać słoninkę za okno. No więc ja bez chwili namysłu wystrzeliłem, że ja bym uważał z tą słoninką za oknem, bo emeryci zjedzą. A to był taki okres właśnie, kiedy emerytom się bardzo, bardzo źle żyło. Ja oczywiście nie miałem, nie chciałem nic złego o emerytach powiedzieć, no ale tak niektórzy to odebrali. Chodziło mi o zwrócenie uwagi na problem właśnie, że sytuacja emerytów jest bardzo ciężka. No ale oczywiście telefon rozgrzał się do czerwoności, sprawa obiła się o dyrekcję, ale tak jak i w wielu innych przypadkach włos mi z głowy nie spadł. A jeśli chodzi o zapraszamy do trójki, to poranne, ja nie wiedziałem, że to się nazywało Kościół. To były czasy, kiedy Piotr Kaczkowski był dyrektorem w Trójce. No i on właśnie postanowił zmienić tę rotację w poszczególnych audycjach na pasma. Piotr Kaczkowski znał bardzo dobrze, czy zna bardzo dobrze radio amerykańskie. On tu często przyjeżdżał, słuchał radia, sam prowadził audycje chyba w stacjach polonijnych. W każdym razie dobrze znał radio amerykańskie, no a tutaj to już wtedy jeszcze w Polsce tego nie było, ale tutaj właśnie w tych stacjach amerykańskich są pasma. Ludzie się przyzwyczajają do określonego głosu o określonej godzinie. Jak tego głosu nie ma albo pojawia się inny, to się denerwują, to się zastanawiają, co się dzieje. No i on postanowił właśnie takie pasmo prowadzącym przypisać. No i mi zaproponował prowadzenie porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Ja oczywiście chętnie tę propozycję przyjąłem, natomiast po dwóch latach mniej więcej zacząłem odczuwać zmęczenie, bo wstawanie o 4:30 no to nie była przyjemność. Pamiętam, jak budziliśmy się razem z Jackiem Cholewińskim telefonami, żeby nie zaspać, chociaż zdarzało się, że któryś z nas zasypiał. No i zaczynaliśmy od tego: Jacek, nienawidzę poranku, czy tam nienawidzę porannego wstawania. No ale zanim dotarliśmy do studia, czyli o 6:00, no to już pełni energii mogliśmy być na antenie. I potem nagle zaskoczenie, Marek Wałkuski opuszcza Trójkę i leci do Waszyngtonu. Ruszałeś na podbój Ameryki pełen ciekawości, czy zestresowany i przejęty? I to. Jak powiedziałem, po tych dwóch latach prowadzenia poranków, które uwielbiałem słuchaczy, uwielbiałem zabawy ze słuchaczami. Poza moje usta mówią 6:00, to pamiętam też, że kiedyś słuchacz zadzwonił, czy słuchaczka zadzwoniła i powiedziała, że nie może obudzić męża i że z pieskiem chodzą wokół niego i on nie chce wstawać, więc zaproponowałem, żeby kiełbaskę do ucha włożyć, to wtedy piesek delikatnie obudzi męża. Ja uwielbiałem te poranki. Do dzisiaj pamiętam niektóre audycje, tak jak nie wiem, o akwarium, kiedy ze słuchaczami wyrzucaliśmy kolejne rybki. To był taki program telewizyjny chyba, gdzie tam uczestnicy odpadali, no więc my wyrzucaliśmy z akwarium rybki. Natomiast po dwóch latach mniej więcej byłem już zmęczony. Już te poranne wstawania zaczęły mi doskwierać bardzo, tym bardziej, że wcale nie wracałem o 9:00 po zakończeniu audycji do domu, tylko dużo później. Siedziałem w tym radiu, siedziałem na korytarzach, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, co następnego dnia zrobić, czym się zająć, jakie tematy, jak do nich podejść. W związku z tym już byłem naprawdę przemęczony. No i okazało się, że pojawia się taka możliwość, bo mój poprzednik odchodził z radia. I tak jak przy wielu kluczowych decyzjach w moim życiu, moja żona Edyta tak się spojrzała na mnie i mówi: ty, skoro nie mają korespondenta, szukają, to zgłoś się. No i się zgłosiłem, zostałem tym korespondentem, ale jechałem rzeczywiście z dużymi obawami. Raz, z ciekawością Ameryki, ciekawością świata, ciekawością nowego zadania, tak, ale jednocześnie z niepewnością siebie, ponieważ ja podróżowałem trochę po świecie, ale wcale nie tak bardzo. Bałem się mojego niedoskonałego angielskiego, no ale warto było zaryzykować i jestem już tutaj. Ile? 22 lata, tak? Ty jesteś lepszy w liczeniu. 22. No, taki komplement od matematyka niedoszłego to jest naprawdę wspaniała rzecz. A co było najtrudniejsze, Marek, przy tym twoim osadzaniu się, czy też, by użyć tytułu jednej z twoich książek, przy tych pierwszych etapach wałkowania Ameryki? Najtrudniejsze było w ogóle przystosowanie się do Ameryki. Teraz może te różnice nie są aż tak duże. Dzięki internetowi, dzięki temu, że Ameryka też jest bardziej progresywna i się trochę upodabnia do Europy. Ale jednak miałem takie poczucie, że jestem w zupełnie innym świecie. Że inaczej wszystko wygląda, inaczej funkcjonuje system bankowy, inaczej działają media. I samo nauczenie się tego, przystosowanie się tego, zupełnie inna mentalność, zupełnie inne zasady, relacje między ludźmi. To było największe wyzwanie na samym początku. Ja przeżywałem duży stres, żeby nie wpaść w depresję, a jeszcze byłem sam, ponieważ rodzinę na początku zostawiłem w Polsce, to chodziłem codziennie na siłownię, żeby dać sobie wycisk, żeby się nie poddawać. Także to było pierwsze wyzwanie. No ale potem już było łatwiej. I tak naprawdę miałem ogromną frajdę. Ja mam poczucie, że dobrze trafiłem i że podjąłem bardzo dobrą decyzję, bo Ameryka jest fascynującym krajem. Mogłem podróżować po tej Ameryce na koszt radia zresztą, więc tak naprawdę ja obejrzałem, poznałem prawie całą Amerykę podczas wyjazdów służbowych. Amerykanie, ja uważam Amerykę za dobry kraj, za kraj, który przez dużą część swojej historii odgrywał pozytywną rolę na świecie. W związku z tym, no poza tym początkowym okresem, to nie miałem jakichś wielkich, gigantycznych później już stresów. No poza stresem, który się pojawił ponownie, kiedy uznałem, czy postanowiliśmy z Edytą, bo to także był wynik rozmowy, że dołączę do tego ścisłego korpusu, czy postaram się dołączyć do tego ścisłego korpusu prasowego amerykańskiego prezydenta, kiedy musiałem przestawić się z relacjonowania tylko do Polski, na pracę także dla amerykańskich mediów, dla amerykańskich kolegów. Także to był taki drugi moment stresu, czy poczucia, że no, zobaczymy, jak to wyjdzie, i wcale nie jestem pewien, czy wyjdzie coś z tego dobrego. No dobrze, ale powiedz, czy czasem dzisiaj jeszcze zdarza tęsknić za Myśliwiecką, czy już teraz tylko kongres, Biały Dom i tam masz swoich kolegów? Nie powiem, że codziennie o tym myślę, ale bardzo często. Ja bardzo mile wspominam pracę w Trójce, ale także ja mam poczucie, że Trójka mnie ukształtowała zawodowo także, nie tylko jako człowieka, ale zawodowo, że dała mi dystans, że nauczyła mnie takiego profesjonalnego podejścia do zawodu, do pracy dziennikarskiej. Ale przede wszystkim ja lubiłem pracę w Trójce. I tego mi cały czas brakuje. To, co robię teraz, ma zupełnie inny charakter. Właśnie tej lekkości, tych telefonów od słuchaczy, tych wpadek antenowych, po których czasami dwa dni nie mogłem spać, ale potem okazywało się, że słuchacze je zapamiętywali. To, że bawiliśmy się rzeczywistością, to, że byłem wśród fantastycznych, niezwykłych ludzi. To, że, bo to nie tylko była praca wspólna, to nie było tylko wspólne siedzenie przed mikrofonem, ale to były także wspólne imprezy, wspólne mecze piłki nożnej. Byliśmy po prostu fajną grupą ludzi, a może powinienem powiedzieć grupą fajnych ludzi, bo to też jest prawda. Ja mam poczucie, że wszyscy, z którymi pracowałem, byli naprawdę świetnymi ludźmi. I tego mi trochę brakuje, bo ta praca, którą mam teraz, jest trochę inna. Jest dużo frajdy. Amerykańscy dziennikarze, zagraniczni dziennikarze są moimi przyjaciółmi, bardzo dobrymi przyjaciółmi, no ale jednak przede wszystkim ludzi, przede wszystkim tej atmosfery, która w Trójce panowała, nadal mi brakuje. To na najbliższe okrągłe albo półokrągłe, raczej bardziej okrągłe urodziny zrobimy ci prezent, przylecisz do Polski, poprowadzisz znowu poranek albo, nie wiem, listę przebojów, wymyślimy coś dla ciebie. Marek, powiedz proszę, jak wygląda taka twoja codzienna praca? Z tym porankiem to mogłoby być ciekawie. Ja nie wiem tylko, czy nie musielibyście przysłać do mnie kogoś, żeby mnie obudził i przywiózł o 4:30, bo od wstawania przed 5:00 to już ja się dawno odzwyczaiłem. Ja ci osobiście rozstawię polóweczkę tutaj w naszym studiu i po prostu ktoś przyjdzie i cię tak szturchnie lekko. Twój codzienny podział obowiązków wygląda jak? Nie ma jednego dnia. To znaczy, każdy dzień jest inny, tym bardziej, że ja nie codziennie jestem w polu prasowym prezydenckim, ale codziennie staram się, czy prawie codziennie przychodzić do Białego Domu. Generalnie zaczyna się tak naprawdę dzień wcześniej, bo wtedy Biały Dom rozsyła plan dnia prezydenta. Już wtedy wiadomo, o której godzinie, gdzie wystąpi, co będzie robił, jaką tematykę będzie się zajmował, czyli czego będzie dotyczyło jego wystąpienie. No i tak naprawdę wtedy ja decyduję o tym, o której przychodzę do Białego Domu, jakie tematy proponuje radiu. Także to jest taki rytuał, który zaczyna się już dzień wcześniej. No a potem jest już następny dzień. On się zaczyna przede wszystkim od przejrzenia prasy. To, co każdy dziennikarz robi. Kiedyś to była kawa i papierosy. Właśnie chyba mam wrażenie, że pól... Tak, część dziennikarzy z pólu już wróciła. Kiedyś to była kawa z papierosem, teraz to jest sama kawa i przede wszystkim orientowanie się, co się dzieje w Ameryce, na świecie. No a potem albo... przyjście tutaj do Białego Domu, briefing prasowy, udział w wydarzeniach z udziałem prezydenta, relacje dla radia, korespondencje dla Informacyjnej Agencji Radiowej, wejścia na żywo. No i nigdy to nie, ten dzień nie jest, praktycznie nigdy nie jest taki sam, dlatego że czasami on się kończy o 16 po południu, gdy prezydent na przykład odlatuje o 15.30 Marine One, a czasami tutaj imprezy w Białym Domu, wydarzenia różnego rodzaju odbywają się o 21, więc czasami te dni są bardzo długie. Ja pamiętam za czasów Trumpa, już po tym jak przegrał on wybory prezydenckie, jeszcze tutaj był w Białym Domu, tak naprawdę nic się nie działo, bo Trump tylko... nie grał w golfa. On tak naprawdę rozmawiał i zapraszał do Białego Domu tych wszystkich, którzy potem w jakiś sposób byli zaangażowani w szturm na kongres 6 stycznia 2021 roku. Myślę, że głównie zastanawiał się nad tym, jak to zrobić, żeby jednak w tym Białym Domu zostać, ale nie było praktycznie żadnych wydarzeń, nie było briefingów, nie miał spotkań, nie działo się nic. Ale na tyle relacje między Trumpem a korpusem prasowym Białego Domu były wrogie, że tak naprawdę ogłaszano tak zwany call time, czyli wtedy, kiedy trzeba pojawić się w Białym Domu, kiedy coś już może się wydarzyć. Wiadomo jest, że przed call time, czyli takim momentem jakby ogłoszenia wezwania wszystkich, że stanu pogotowia, nic się raczej nie wydarzy, nie będzie żadnego wystąpienia prezydenta i na koniec dnia jest tak zwany lead, kiedy już można sobie pójść do domu, bo wiadomo, że prezydent już nigdzie też nie wystąpi. No więc Biały Dom czasami wtedy za Trumpa złośliwie tak naprawdę ogłaszał call time o 8 rano, a lead o 21, mimo że nic tu w Białym Domu przez cały dzień się nie działo. Także czasami to jest właśnie taka sytuacja. Teraz za Bidena jest znacznie lepiej, dlatego że on troszeczkę też później wstaje. Więc te dni nie są aż takie długie, nie trwają po kilkanaście godzin, no ale ja wiem mniej więcej, jaki jest plan na jutro, ale na pojutrze już nie wiemy, dlatego że Biały Dom jeszcze w ostatniej chwili może organizować jakieś dodatkowe wydarzenia. Od 2002 roku jesteś korespondentem Polskiego Radia w Waszyngtonie i przyglądałeś się wielu administracjom. Gdybym miał cię spytać o taką sytuację, którą zapamiętasz na zawsze, albo kilka takich historii, które ciebie samego zaskoczyły, a mają związek z twoją pracą, nie wiem, czy to lot na pokładzie Air Force One, czy jakaś wizyta prezydenta niespodziewana, to o czym byś opowiedział? O, ja mam bardzo dużo takich sytuacji, które zapamiętam bardzo, bardzo, bardzo długo. Pierwsza to, kiedy zapytałem Donalda Trumpa o 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Trump przyjechał do Polski, wystąpił przy pomniku Powstania Warszawskiego, potem szczycił się tym, że tym swoim przemówieniem w Polsce uważał i jego zwolennicy uważali, że to było jedno z najlepszych wystąpień dotyczących polityki zagranicznej Trumpa. W związku z tym, kiedy była 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, pomyślałem, że może uda mi się zadać Trumpowi pytanie na temat tej rocznicy, jakie ma przesłanie dla Polaków, jaką refleksję. No i zadałem to pytanie, po czym okazało się, że Trump kompletnie nie ma pojęcia, o czym ja mówię. W związku z tym wygłosił tylko parę takich formułek typu lubię Polaków, Polacy mnie kochają, wybudują bazę dla amerykańskich wojsk, za którą sami zapłacą. Z innych sytuacji, które na pewno zapamiętam, to kiedy zmienił się prezydent, kiedy ostatecznie Donald Trump wyprowadził się z Białego Domu, a Biden tu się już wprowadził. Pamiętam, że miałem dyżur w tym pulu prasowym, o którym wspominałem, w niedzielę. Wtedy spadł w Waszyngtonie pierwszy tej zimy śnieg. To był styczeń, ale wcześniej nie było opadów śniegu. To był pierwszy duży śnieg w Waszyngtonie, więc ja wychodząc do Białego Domu na ten dyżur prasowy, zabrałem ze sobą marchewkę, bo myślę sobie, a jak będę się nudził, to może sobie ulepię bałwana. No i rzeczywiście tak było. Przyszedłem do Białego Domu, okazało się, że prawie nic się nie dzieje, trochę się nudzę. W związku z tym poszedłem na trawnik, ulepiłem 3 kule śnieżne, postawiłem je, wbiłem marchewkę w bałwana. A ponieważ nic się nie działo, a wielu dziennikarzy tutaj było, ci, którzy musieli dyżurować, między innymi fotoreporterzy światowych agencji prasowych, no to zobaczyli tego bałwana i zaczęli go fotografować. Następnego dnia we wszystkich amerykańskich mediach pojawiły się zdjęcia mojego bałwana w tle z Białym Domem z komentarzami typu czytelników i słuchaczy typu, no wreszcie normalność powróciła do tego Białego Domu, wreszcie mamy Bidena, wreszcie jest wesoło i zabawnie. Także to była kolejna sytuacja, którą na pewno będę pamiętał, ale takich jest bardzo może dużo. Może teraz zostaniesz wezwany, żeby ratować wizerunek. No, nie wiem, czy bałwan by pomógł w tych okolicznościach, ale też na przykład pamiętam i to także moja córka, myślę, że na całe życie zapamięta, kiedy została przez Bidena zaproszona do gabinetu owalnego na taką prywatną wizytę. Myślę, że ona będzie wspominać to zawsze, ale nawet amerykańscy dziennikarze zazdroszczą mi, czy jej tego, że została do Białego, do gabinetu owalnego zaproszona. A to była dosyć zabawna sytuacja, ponieważ w Stanach Zjednoczonych jest tak zwany Take Your Child to Work Day, czyli przyprowadź swoje dziecko do pracy. To jest taka akcja organizowana w całym kraju, w której rodzice przyprowadzają dzieci do pracy, żeby zobaczyły, jak pracują, żeby zaczęły już myśleć o tym, kim chcą zostać, żeby poszerzyć ich trochę horyzonty, nie tylko Supermanem i strażakiem, ale żeby pobudzić do takiej szerszej refleksji, jak, kim chciałyby zostać w przyszłości. No i ja wtedy przeprowadziłem Ninę do Białego Domu, wzięła udział w takim briefingu prasowym z rzeczniczką Białego Domu, Karine Jean-Pierre, dla dzieci, gdzie dzieci zadawały pytania i o to, jakie lody lubi prezydent, ale także na przykład o sytuację na Ukrainie. No i Nina przygotowała sobie takie pytanie, co się Bidenowi podczas niedawnej wizyty w Polsce podobało, bo te 2 miesiące wcześniej Biden składał wizytę w Polsce. No i nie została wywołana do zadania pytania, ale po takiej zabawie na południowym trawniku Białego Domu, kiedy wychodziliśmy, Secret Service zablokował nam na chwilę przejście. No i Nina dostrzegła przez okno, przez okno drzwi wejściowych, które łączą gabinet Palm Room z Ogrodem Różanym, że właśnie przechodzi prezydent. I wyszedł z budynku i wszedł do kolumnady, która łączy tę część mieszkalną Białego Domu z gabinetem owalnym. No więc moja córka, 10-latka, wystrzeliła: panie prezydencie, a co się panu najbardziej w Polsce podobało? Na co Biden się odwrócił, skonsultował z współpracownikami i mówi: a dlaczego nie wpadniesz do gabinetu owalnego? No i została w ten sposób zaproszona, co naprawdę rzadko się zdarza. Wielu światowych przywódców nigdy nie dostało takiego zaproszenia albo nigdy nie zostanie zaproszonych, a ona na takie prywatną wizytę w gabinecie owalnym została zaproszona przez Bidena. Dołączył do niej chłopiec, syn operatora CNN-u. No i Biden nie tylko pozwolił im siedzieć na swoim fotelu przy słynnym Resolute Desk, przy którym prezydenci podejmowali decyzję o zakończeniu wojen, o zrzuceniu bomb na Hiroshima i Nagasaki. W tym swoim fotelu nie tylko pozwolił siedzieć Ninie i jej koledze, ale także pozwolił, nie wiem czy pamiętasz takie słynne zdjęcie JFK Juniora pod biurkiem swego taty. To jest dokładnie to samo biurko, przy którym siedział John Kennedy, a takimi na dole są takie drzwiczki i JFK Junior uchyla te drzwiczki i wychyla się spod tego biurka. No więc Biden pokazał Ninie i jej koledze zdjęcie swojego wnuka, który w takiej samej sytuacji się znalazł, któremu pozwolił wejść pod to biurko, no i zapytał, a może wy chcecie wejść pod to biurko? W związku z tym u mnie na ścianie wisi w tej chwili w domu zdjęcie mojej córki pod tym słynnym biurkiem, pod którym siedział JFK Jr., pod którym siedział wnuk Bidena z prezydentem Stanów Zjednoczonych siedzącym naprzeciwko w fotelu. Także to jest mnóstwo tego rodzaju historii, mnóstwo tego rodzaju anegdot, które na długo zapamiętam. No nie mówiąc już o polskich wątkach w Białym Domu, których też trochę jest. Na przykład placki ziemniaczane? Na przykład placki ziemniaczane, no to było chyba jedno z moich największych zaskoczeń. Przed każdym świętem Bożego Narodzenia Biały Dom organizuje przyjęcia. Jedno z takich przyjęć jest dla dziennikarzy akredytowanych w Białym Domu. Zwykle to są przedstawiciele największych światowych agencji, największych amerykańskich mediów, stacji telewizyjnych, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Associated Press, Reuters, Bloomberg. No ale na takie przyjęcia zapraszana jest też grupa dziennikarzy właśnie z tego ścisłego korpusu Białego Domu. Nawet nie wszyscy członkowie tej naszej grupy zostali wtedy zaproszeni. Ja byłem naprawdę wśród nielicznej grupy, którzy na przyjęcie prezydenta Bidena i pierwszej damy zostali zaproszeni. No i oczywiście stoły, co było moim zaskoczeniem, bo myślałem, że to będzie bardziej takie na stojąco, szklanka wody, lampka wina. Okazało się, że stoły były zastawione, uginały się pod jedzeniem. No i między ciastkami krabowymi, między krewetkami, między kotlecikami jagnięcimi zobaczyłem placki ziemniaczane. I okazało się, że nie były to takie amerykańskie placki ziemniaczane, tak zwane hash browns, które są bardzo popularne w Ameryce, ale oni nie umieją robić placków ziemniaczanych, ponieważ robią startych ziemniaków i nie dodają jajka, nie dodają cebuli. W związku z tym nie są one tak jak te polskie, które my znamy, a te, które stały na stołach w sali wschodniej Białego Domu, która pamięta historię ostatnich 250 lat Stanów Zjednoczonych, gdzie wisi słynny portret Jerzego Waszyngtona, który zawisł tam na początku XIX wieku, który przetrwał 250 lat włącznie ze spaleniem Białego Domu. No więc na stole obok tego portreta Waszyngtona pojemniki, talerze z plackami ziemniaczanymi, które sobie zajadałem i które autentycznie smakowały tak jak prawdziwe polskie placki ziemniaczane. Ale też kiedyś były pączki w Białym Domu, to ja sam przyniosłem. Tutaj w Stanach Zjednoczonych jest tak zwany pączki day. Tak jak u nas jest tłusty czwartek, to tutaj we wtorek jest wtedy Mardi Gras wypada i Polonia amerykańska obchodzi pączki day, Amerykanie mówią paczki day, bo nie wiedzą, że ten ogonek to się wymawia on. No i podczas takiej właśnie pączki day, przed takim pączki day ja zamówiłem około 100 pączków w Baltimore, w sklepie polskim, taki malutki sklepik. Bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre polskie, prawdziwe polskie pączki, nie amerykańskie donaty. Zamówiłem 100 pączków, sprzedawca zapakował je w takie biało-czerwone pudełka. No i przywiozłem te pączki tutaj do Białego Domu. Moja żona przygotowała taką informację, co to jest pączki day. Poczułem się takim trochę dyplomatą kulinarnym, który trochę chciał poreklamować Polskę. No i rozstawiłem w biurze prasowym Białego Domu pączki, wbiłem w jeden z nich małą amerykańską flagę, no i pączki stały się hitem. Amerykańscy dziennikarze, przedstawiciele Białego Domu jedli te pączki, a w mediach społecznościowych zamieszczali zdjęcia, na przykład Rob Creeley, dziennikarz Daily Mail, bardzo renomowany, sfotografował takiego jednego polskiego pączka z biało-czerwoną flagą. To było zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, no i wpisał na Twitterze, on ma setki tysięcy ludzi, którzy go obserwują, że o tym poinformował, że polskie pączki w Białym Domu z zaznaczeniem bez geopolitycznych implikacji. Także takich momentów też było sporo i na pewno będę je długo pamiętał. Czyli nie tylko rasowy korespondent, ale i influencer od bałwana po pączki. Marku, no, bałwan był uniwersalny, to nie był polski bałwan, to był bałwan uniwersalny, polskie pączki było, ale powiem ci też i państwu, że zaskoczeniem dla mnie było to, jak wielu dziennikarzy amerykańskich czy ludzi pracujących w Białym Domu ma polskie korzenie. Albo znają Polskę. to mógłbym długą listę tutaj wymienić tych, którzy coś z Polską mają wspólnego. Jeden z najbardziej znanych amerykańskich dziennikarzy, konserwatywny, John Gizzi z Newsmaxa, który określany jest tutaj, ma takie określenie, człowiek, który zna wszystkich w Waszyngtonie. On jest legendą korpusu prasowego Białego Domu. To ja na przykład od niego dowiedziałem, on jest wielkim fanem papieża Jana Pawła II. Od niego dowiedziałem się o Skarbek, Boże, zapomniałem imię, słynna polska agentka brytyjska, Krystyna Skarbek, tak, polskiego pochodzenia. On dowiedział się o niej z książki, która została wydana po angielsku i mi opowiadał historię agentki brytyjskiego wywiadu polskiego pochodzenia. Kiedyś pamiętam, jak zaprosił mnie do domu, zaprosił swoich znajomych, także amerykańskich dziennikarzy, na śniadanie. To było śniadanie, podczas którego dyskutowaliśmy o sprawach politycznych, o prezydencie ówczesnym Trumpie. No i John uznał, że skoro jestem z Polski, to na pewno jestem katolikiem. On jest bardzo głęboko wierzącym katolikiem. W związku z tym zaproponował, żebym to ja rozpoczął to śniadanie wygłoszeniem modlitwy. No a ja osobą religijną nie jestem, więc nie dość, że to uznałem, że nie zasługuję na ten zaszczyt, ale nawet nie miałem pojęcia, jaką modlitwę należy wygłosić. Ale John jest wielkim fanem Polski, bardzo ceni papieża Jana Pawła II, nie tylko, i w ogóle polską historię. Dziennikarka znana agencji Bloomberg, Jennifer Jacobs. Przypadkowo siedzieliśmy obok siebie na konferencji Zełenskiego, który był tutaj w Białym Domu, chyba nawet w czasie ostatniej wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie. I tak sobie siedzimy, konferencja prasowa się trochę przesuwała, jak to zwykle w Białym Domu. Tu nic nie dzieje się na czas, przynajmniej jeśli chodzi o zachodnie skrzydło, bo we wschodnim skrzydle, gdzie urzęduje pierwsza dama, tam wszystko jest punktualnie. Tu nie jest punktualnie, więc ta konferencja się opóźniała i nagle Jennifer mówi do mnie, a wiesz, bo moja rodzina to pochodzi z miejscowości i tu wymieniła nazwę, której ja nie byłem w stanie rozszyfrować. Po czym napisała mi tę nazwę, okazało się, że jej rodzina pochodzi z miejscowości Pławy. Też nie wiedziałem, o jaką miejscowość chodzi. Potem się okazało, że jej rodzice i dziadkowie są pochodzącymi z Polski Żydami, którzy mieszkali w Pławach tuż obok bramy Oświęcimia. Na szczęście udało im się wyjechać z Polski, przeżyli wojnę, ale jak porozmawialiśmy sobie o tym, już właściwie miała się zacząć konferencja, Jennifer napisała mi na kartce jeszcze jedno słowo. I to słowo brzmiało Janeczko. Okazało się, że jej dziadkowie mieli na nazwisko Janeczko. No ja od tej pory, kiedy tylko widzę Jennifer, mówię do niej hej pani Janeczko, a ona zawsze odpowiada szerokim uśmiechem. Marku, na początku, jeszcze przed anteną, bałeś się, że nie będziemy w stanie przez godzinę rozmawiać, że to długo i dużo czasu. No, a ja mam jeszcze kilkadziesiąt pytań. Zostajemy do pierwszej. Do pierwszej. W końcu to ty jesteś dyrektorem, to ty możesz. Ale chcę powiedzieć, że o północy na antenę Trójki wraca Darek Bugalski i tego nie będziemy robić, bo się bardzo z tego powodu cieszymy. To właściwie o jedną rzecz chciałem cię jeszcze zapytać. Czy możesz coś powiedzieć na temat twojej nowej książki, którą już napisałeś, a która ukaże się za czas jakiś, bo to też będzie opowieść o polskim korespondencie w Białym Domu, który ma dostęp do większej liczby pokojów i gabinetów niż przeciętny pracownik czy dziennikarz tam akredytowany. To nie będzie książka o mnie, to będzie książka o Białym Domu, dlatego że Biały Dom jest znacznie ciekawszy niż ja. Ale będzie trochę także przez pryzmat tego, jak ja patrzę na Biały Dom. Będzie sporo, niektóre z tych anegdot, które teraz opowiedziałem, niektóre z rzeczy, o których opowiedziałem, będą także w książce, ale będzie ich znacznie więcej. Ale będzie to książka o jednej z najważniejszych amerykańskich instytucji, nie tylko o budynku, bo ten budynek jest z jednej strony domem prezydenta, ale również jednym z najważniejszych urzędów na świecie. Kiedy cokolwiek dzieje się na świecie, wybucha wojna, dochodzi do ataku terrorystycznego, cały świat patrzy na Biały Dom. Więc ja w tej książce chcę o historii Białego Domu, o tym, jak funkcjonuje Biały Dom, jak działa kancelaria prezydenta, jak funkcjonuje sam prezydent, jak wygląda jego dzień, jak wyglądają jego prywatne pokoje w Białym Domu, jak podróżuje prezydent, jak się lata Air Force One. Miałem okazję polecieć Air Force One, w związku z tym to będzie także wzbogacone o moje osobiste doświadczenia korespondenta, jednego z naprawdę nielicznych, ja znam tylko jedną osobę z korespondentów zagranicznych, która latała kiedyś Air Force One. Ja to przeżyłem. W związku z tym także o swoim przeżyciu, ale także o podróżach prezydenta Air Force One, o tym, jak się jeździ w prezydenckim konwoju, o tym, jak działa Secret Service. To będzie taka książka, która mam nadzieję, że nie zanudzi, ale jednocześnie będą tam także poważne rzeczy dotyczące samej amerykańskiej prezydentury, ale także amerykańskiej demokracji, momentu, w którym Stany Zjednoczone i ta instytucja, która jest symbolem demokracji na całym świecie, się znajduje. Kiedy będzie premiera tej książki? Jesienią, już niedługo. Już tak naprawdę dopisujemy, ja dopisuję ostatnie fragmenciki, już robimy korektę. Jeszcze dobieramy zdjęcia. To już mogę zdradzić, że w książce będzie między innymi to zdjęcie, o którym mówiłem, czyli Nina pod biurkiem, pod Resolute Desk z Bidenem siedzącym naprzeciwko. Dobieramy zdjęcia, już pod tytuły wszystkie mamy, także to już jest to są ostatnie prace. I myślę, że na przełomie września i października ta książka będzie w księgarniach, a ja wtedy pewnie się w Polsce pojawię, więc może to poranne zapraszamy do Trójki, poprowadzę. No, jeżeli tę kozetkę jeżeli państwo słyszeli deklarację złożoną przez Marka Kawałkowskiego, to nie był żart. Mamy cię, że tak powiem. Bardzo ci dziękuję za spotkanie i trzymam kciuki, bo wydaje mi się, że najbliższe miesiące będą dla ciebie więcej niż pracowite. Kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych, no tak ostra to chyba od lat nie była, a ty codziennie zasypujesz nas informacjami i stamtąd, a teraz jeszcze wziąłeś na siebie... No i stawka nie była tak chyba nigdy tak wielka, jaka jest w tej chwili, ale amerykańska polityka, to co dzieje się tu w Białym Domu, jest bardzo interesujące, więc na pewno cierpiał nie będę. Tak mówi przewodniczący White House Foreign Press Group, dzisiejszy gość programu Pasma Ludzie, Marek Wałkuski. Bardzo ci dziękuję, Wałku, i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Katarzyna Fist-Wojtkowska, Jacek Pietrasik i Michał Nogaś.